van Zessen met het NOS-journaal. Er is geen volmondige steun voor de 2G-maatregel in de Tweede Kamer, maar het lijkt erop dat er ook geen meerderheid is die het gaat blokkeren. Vanavond tijdens een debat bleek dat alleen regeringspartijen VVD en D66 2G steunen. De regel houdt in dat op sommige plekken mensen zonder vaccin geen toegang meer krijgen, ook niet na een test. Volgende week zal moeten blijken of het kabinet groen licht krijgt voor de wetswijziging die nodig is om de 2G-regel in te voeren. In de geboortecijfers van dit jaar is een klein corona-effect te zien, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS verwacht dat er dit jaar in totaal zo'n 180.000 kinderen geboren zullen worden. Het hoogste aantal sinds 2011. Vooral dertigers kregen vaker een baby. Vrouwen onder de 25 kregen juist minder kinderen. Relatief was de toename van het aantal derde kinderen het grootst. Er is een stijging, maar van een echte babyboom kan nog niet worden gesproken, zegt het CBS. In de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, net over de grens van Nederland, gaan strengere coronaregels gelden. Mensen die geen prik hebben gehad mogen vanaf volgende week niet meer naar restaurants, kerstmarkten en voetbalstadions. Noord-Rijn-Westfalen is qua inwonersaantal de grootste deelstaat van Duitsland. In veel andere deelstaten gold de zogenaamde 2G-regel al. Nederland heeft zich geplaatst voor het WK-voetbal van volgend jaar in Qatar. In de beslissende kwalificatiewedstrijd won het Nederlands elftal met 2-0 van Noorwegen. Tot ver in de tweede helft bleef het 0-0. Maar in de laatste 10 minuten scoorde Steven Bergwijn en Memphis Depay. De laatste keer dat Nederland meedeed aan het WK was in 2014. Het weer, in de loop van de nacht valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 5 graden. Morgen vroeg eerst bewolkt met wat regen. Later breekt de zon ook nog door. En het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Hallo mensen, ik ben Sophie Straat en dit is Miss Podcast. Zo begint het nieuwe lied van Sophie Straat. Ik was vooral smartlappen van je gewend. Ja. Maar dit is ook leuk. Ik vind het ook leuk als mensen zeggen wat ze van me gewend zijn. Aangezien ik ben echt nog maar net begonnen eigenlijk. Of nou, inmiddels wel een jaar. Maar ja, mensen zijn wel smartlap van me gewend. Ja, want dat is jouw eerste plaat. Daar staan 7 smartlappen toch wel op, het levenslied. En daar gaan we het ook over hebben. Maar ook over al die andere interesses die je dus blijkbaar daarnaast ook nog hebt. Ja. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, en dit is dus Miss Podcast. En we luisterden al even naar het stemgeluid van mijn gast, zangeres Sophie Straat. Eigenlijk Sophie Schwartz. Ja. Stel jij je nu ook voor, toen jij hier bijvoorbeeld binnenkwam bij de receptie, zeg je dan, ik ben Sophie Straat? Ja, als ik op de intercom klik, dan zeg ik Sophie Straat. Maar ik denk dat ook... ik ben om Sophie Straat hier uitgenodigd en niet om Sophie Schwartz. Ja. En bij de intercom kennen ze inmiddels denk ik de Sophie Straat naam. En Sophie Schwartz zouden ze denken... Ja, ik denk dat ze bij elke naam wel de slagboom open zouden doen. Maar, ja, ik denk het ook wel inderdaad. Ik had je ook wel in het systeem gezet als Sophie Schwartz. Want ja, ik wist dat niet. Oh, nou. Maar ik kende je aanvankelijk ook alleen maar als Sophie Straat. Waarom heb je dat veranderd? Waarom werd het van Schwartz naar Straat? Nou, ik heb niks veranderd. Ik bedoel, in mijn paspoort steed ik gewoon nog Schwartz. Mm-hmm. Toen ik muziek ging maken, begon met maken, toen werden er aan alle kanten gevraagd, wat is dan je artiestennaam? En ja, ik was geen artiest. Ik was gewoon een kunstacademisch student in die tijd, vorig jaar. En en toen dacht ik, oh ja, oké, nou, dan moet er dus blijkbaar een andere naam voor zijn dan mijn eigen naam. En Toen, nou, Straat was eigenlijk altijd al mijn bijnaam. En op Facebook heette ik Sophie Straat. Toen ik nog Facebook had. Ja. En dat kwam een beetje, ja, dat ontstond een klein beetje voor de grap. Want heel lang geleden, toen er net alles uitgekomen dat je om privacy redenen en zo, dat het slimmer was om niet je eigen gegevens online te gooien en zo. Ja, ja. Toen had mijn moeder gezegd van ja, ik vind het eigenlijk niet echt chill als jullie je echte naam op Facebook hebben. Of mm-hmm. ja, of dronken foto's op Facebook hebben of iets in die trant. Ja. En toen zei, was ik met mijn moeder en met mijn broer. En toen zei mijn broer, doe Sophie Straat. Ik weet ook niet, dat was heel grappig op dat moment. Mm-hmm. Het is ook, het klinkt ook leuk, het allitereert. Dat is natuurlijk sowieso wel heel fijn. En Straat, dat... Ja, en ik was altijd aan het stoer doen en zo. Ja, en dat. En toen... ja, toen was het een beetje zo van, nou, doe Sophie Straat. En toen ontstond ook die bijnaam, want iedereen dacht dat ik zo heette, omdat het mijn Facebooknaam was. Mm-hmm. Dus ja. Die naam is al heel lang bij jou. Ja, heel lang. En, ja. En het eerste album gaat dus over gentrificatie. En dan leek Straat eigenlijk een hele logische, grappige en dubbelzinnige naam. Want dat is waar veel van je smartlap over gaan, over de gentrificatie. Dus de verjupping van de stad. Mensen zoals, nou ja, die gewoon een normaal inkomen hebben, of een zeker die aan het beginnen zijn een inkomen te hebben, starters, die kunnen eigenlijk al geen plek meer vinden om er te wonen. Mm-hmm. En buurten, die worden eerst hip. En dan hipper en hipper. En daarom wil iedereen er wonen. En dan is het voor iedereen om. Het is een groot proces, inderdaad. Eerst is het... je hebt dan de eerste bewoners die daar wonen. En dan... De kunstenaars en de hippies in wat aftandse gebouwen. Je hebt eerst nog echt de oude bewoners. Dus de oude Amsterdammers of de arbeidsmigranten. Of gewoon de echte Amsterdammer, zou ik zomaar zeggen. Als mm-hmm. ik het nu over Amsterdam heb, dan dat heb je in elke stad... En daarna merken mensen dat die wijk wat goedkoper is dan bijvoorbeeld het Prinsengracht of zo. Ja, noem maar wat. En dan, gaan mensen zoals ik, kunstenaars die heel weinig geld hebben, die denken, oh ja, ik kan ook beter in die wijk gaan wonen. En dan wordt het aantrekkelijker voor mensen, want ik ben wit, verzorgd en hip. Mm. En dan... heb je van die mensen die denken dat het dan wel een opgeknapte buurt is. En dan gaan zij er ook naartoe trekken. En dan merken ze dat mensen die iets meer geld hebben steeds meer daar naartoe gaan. En dan worden de koffies duurder en dan worden de fietsen duurder. En dan worden de producten in de supermarkt duurder. En dan dan is het einde zoek eigenlijk. Ja. Tenzij iemand er gewoon even een protestlied over gaat schrijven en even dit probleem aankaart. En dan zijn alle problemen opgelost. Precies. En dan hoeven we niks meer te doen. Dan kunnen we allemaal gewoon stil in onze kamer zitten en hoeven we geen geluid meer te maken. Wat gaan we doen het komende uur? Ik heb de geluiden uit jouw leven klaarstaan. Veel muziek, ook wat geluid. En ik heb jou daarvoor in ruil gegeven één podcast die we aan het einde van het programma gaan bespreken. Ja. Jij wilde een fictief verhaal. Zei ik dat? Nou, dat zei Luc tegen mij, dat jij dat had gezegd. Ah, dus, oké. Of nou, in ieder geval klopt. Ja. Dat leek je wel leuk, omdat je heel veel podcasts wel luistert. Ja. Of luisterde. Maar ik was wel op zoek naar wat meer fictie in de podcastwereld. Ja? Waarom? Ja. Nou, niet per se op zoek, denk ik. Maar de podcasts die ik luister, die zijn allemaal wel informatief. En de boeken die ik lees, die zijn meestal fictief. Ja. En ik zou het wel willen omdraaien af en toe. Ja, ik vind het wel een leuk idee. Ik denk dat hij ook nog de wereld voor de fictieve podcast, of ik ken hem nog niet, nog best wel onontgonnen terrein is. Er zijn heel veel fictieve series voor jeugd en jonge mensen, heb ik het idee. Ja. Maar nog niet echt voor volwassen luisteraars, dacht ik. Maar goed, ik heb een podcast gevonden die heet Kwaadaardig. Dat is een podcast over de 18-jarige Isabel, die een beetje een ontspoord verleden heeft met wat criminaliteit, maar nu is ze 18 en nu heeft ze een paar laptops gestolen. En nu moet ze daadwerkelijk de gevangenis. Ja. Maar er is een alternatief en daar kun je al je vraagtekens bij hebben. Ja. Gaan we tegen het einde van het uur dus over hebben. Ja. Dan kun je alvast kort zeggen, was het, kon het fictieve verhaal je interesseren? Interesseren? Ja, ik vond het eerste waar ik aan dacht eigenlijk was dat het gaat dan uiteindelijk... Ja, moet ik het spoilen voor de luisteraars? Nee. Probeer het niet te doen. Teasen. Teasen dat ze blijven luisteren tot het eind. Nou ja, het was een beetje Black Mirror-achtig, maar dan Nederland. Ja. En dat vind ik vaak... Ja, ik heb ook best wel vaak moeite met Nederlandse televisie. Mm-hmm. Omdat je het zo goed... Je herkent de emoties heel goed. En het eerste waar ik aan dacht... Ja, dat vind ik nu moeilijk om te zeggen zonder te spoilen. Maar ik ga het toch proberen. Het eerste waar ik aan dacht, wat wel interessant is... is de... Ja, de corona-ontkenners. En dat zij zich... dat zij misschien zo over het vaccin nadenken als het einde van de podcast. Ja, ja, ja. Ja, dus een beetje paranoïde. Nou, goed, laten we het maar straks we laten het in het open. Ja, ja, inderdaad. Want we gaan beginnen met de officiële uitzending van Miss Podcast. En dat doen we altijd met een audioportret. Sigrid Kaag moet haar dankbaar zijn. Ik denk dat het lied Tweede Kamer van Sophie Straat... heel wat vrouwen heeft geïnspireerd om op een vrouw te stemmen. Een lied in een aantrekkelijk ska-ritme gezongen... waarin ik wel wat trekjes van Doe Maar herkende. Bij een smartlab-zangeres denk je misschien niet aan een hippe 26-jarige vrouw... die is grootgebracht in een bakfiets en aan de kunstacademie heeft gestudeerd. Toch is Sophie Straat een geboren Amsterdamse... en een ras-echte vertolker van het levenslied. Je hebt een Britse moeder en een Amerikaanse vader en je wilt muziek maken. Dus wat doe je dan? Natuurlijk, de Amsterdamse smartlap zingen. Want de wieg van Sophie Straat stond wel in de pijp. Alleen in zijn oude stad zie je opeens heel ver weg. Want ze ging naar Den Haag om aan de kunstacademie te studeren. Dit is Sophie Straat. Een Amsterdamse smartlappenzangeres van 26 en een veelbelovend muzikaal talent. Met Amsterdamse snik bezingt Sophie de stad die is overstroomd door juppen, toeristen en verdomde bakfietsen. Ze bezinkt de stad die zo duur is geworden dat ze er niet meer kan wonen. En ze bezinkt de stad die is opgeslokt door de gentrificatie. Ze zeggen dat ik niet te hard moet proberen. Dan zal ik echt wel vinden wat ik zoek. Zal ik het dan moeten accepteren? Waar moet ik nu naartoe? Ik verdien dit. Heel misschien dit. Is dit de prijs die ik voortaan betaal? Amsterdam, Amsterdam. Waar moet ik wonen dan? Amsterdam, Amsterdam. Ja, dat is jouw nummer geluk. Mm-hmm. Dat heet natuurlijk met een reden zo, geluk. Je moet bijna heel veel geluk hebben als je iets wil vinden in Amsterdam wat je kan betalen. Ja. Tenminste, dat denk ik. Is dat zo? Dat... Nou, ik vind, ik irriteer me vaak mateloos aan mensen die zeggen dat ze geluk hebben gehad. Mm-hmm. Want ja, het kan natuurlijk heel goed, maar het is ook vaak... omdat je gewoon net iets meer geld hebt. Nou, dat is het meestal inderdaad. Ik heb één vriend die woont ook aan een gracht ergens... omdat die heel veel geluk heeft met de mensen die dat huis aan hem willen verhuren. Want zij willen er niet veel meer aan verdienen. Ja. Ze zeggen gewoon normale prijs. Ja, dan heb je wel geluk. Dan heb je echt geluk. En verder moet je gewoon heel veel geld hebben inderdaad. Op dit moment heb ik ook geluk. Maar dat is een combinatie van meerdere factoren dan alleen maar geluk. Want inmiddels heb je een plekje gevonden in Amsterdam. Inmiddels hè? Heb ik een plek. Wel, het heeft echt heel lang geduurd, maar... Ik woon nu in een woongroep en dat is echt de enige manier... hoe je voor weinig centen in het centrum kan wonen. Mm-hmm. Maar ja, geluk, ja. Ik heb wel echt geluk, want ik kende twee mensen die daar al woonden. Ja. Van de 19. Dus ja, nou ja, geluk, ik weet niet. Ik kende ze gewoon. Dat is op zich ook niet per se geluk. Mm-hmm. Nee, nee, ja, ja, nee. Ja, een beetje wel. Ook weer niet, ja. Toeval en... Toeval, inderdaad. En... zeuren, heel veel zeuren. Ik wist dat die jongen daarin woonde. En ik heb hem elke maand een bericht gestuurd. overal plek was in zijn woongroep. Nee, dan is het inderdaad niet gelukt. Dan is het ook toewijding dat het je is gelukt. Mm. En ik vind het ook mooi dat je daar dat... om dit aan te kaarten, dan inderdaad dus die smartlappen, dat levenslied hebt uitgezocht. En ik weet ook dat je wil niet dat het een parodie wordt. Want dat kunnen mensen snel denken van... ja, is het nou een parodie op het levenslied? Want deze meid die past toch helemaal niet in dat genre? Ja, ik vraag me ook altijd af waarom we die vraag moeten stellen. Ja. Want daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat... nou, in dit album ging het over gentrificatie. Dus of ik er bij pas of niet, ja, whatever, zeg maar. Het gaat erom dat er woningnood is en dat er huisjesmelkers zijn en dat de buurten worden omgetoverd tot buurten waar de oude bewoners niet meer kunnen wonen. En nu gaat het over, ja, ik ben ook geen... Het nieuwe liedje is bijvoorbeeld op de melodie van Fleetwood Mac. Ja, ik probeer ook echt geen Fleetwood Mac te zijn. Ik probeer gewoon uit te leggen dat er politiegeweld is. Ja. Dat laten zien. Dat is goed dat je dat nog even zegt, want dat is wel een leuke keuze die je maakt voor zo'n heel lievig liedje eigenlijk. Ja. En dan zo'n tekst erbij. Ja, ja, dat is de bedoeling. Het is het contrast. Het is zo dromerig en schattig en liefdevol. En dan ben ik het beestje bij de naam aan het noemen. Ja. En noem je het lied, wat is het kut om agent te zijn? Ja, we wilden het dus eigenlijk ACAP noemen. ACAP. Dat staat voor All Cops Are Bastards. Toen mocht dat niet. Want het is niet tegen de wet. Oh, dat mag je niet zeggen. Heel erg. Nee, dat mag je niet zeggen. Dus voor hetzelfde geld worden we dadelijk opgewacht en meegenomen. Oh, dus er zijn daadwerkelijk dingen die je niet mag zeggen? Ja, ja. Dit is een... wat is het nou? Een belediging tegen hoger beroep of zo. En... Maar je mag wel zeggen dat het jou heel kut lijkt om agent te zijn. Ja, ja, precies. Goeie workaround. Maar je mag geen A-kap schreeuwen. Dus nee. Er zijn ook een paar hooligans geweest die dat hebben gedaan. En dan daarna zijn opgepakt omdat ze dat hebben geschreeuwd. Toen hebben ze heel hard geroepen dat ze naïef waren. En dachten dat het stond voor 8 cola, 8 bier. Dus dat hadden we ook kunnen doen. Maar we hebben de titel veranderd. Ja, verstandig. Wat hoorden we in het audioportret? Ten eerste het nummer Tweede Kamer, wat je begin dit jaar uitbracht met Goldband. Een stukje uit De Taalstaat, NPO Radio 1 in 2021. Een stukje bij De Nieuws BV, NPO Radio 1 in 2020. En 3FM, dat was een reportage voor Noorderslag, 2021. En nog een YouTube-video van 3 voor 12, 2021. Dat was het. Ja, leuk. Mis Podcast met Milou Brandt. Ja, en normaal gesproken doe ik deze geluiden altijd een beetje in chronologische volgorde. We beginnen bij je jeugd en dan gaan we naar het werk en dan komt de liefde nog een keer voorbij. Maar het leek mij leuk om eens te beginnen bij de liefde, omdat ik het idee heb dat het een katalysator is geweest voor het punt waar je nu bent met de plaat die je hebt uitgebracht. Toch? Dus dan begin ik even met de cover van Hazes die op jouw eerste plaat staat. Slaap je al, ik wil er nog wat kwijt. Ik maak je even wakker tot mijn spijt. Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik, wat alleen is maar alleen. Rook met mij een sigaret. Blijf jij maar liggen in je bed. Wat ik zeggen wil is kort, maar ik meen het. Ben zo blij dat jij er bent. Ik was jaren vrijgezel. Zat dan alleen in een hotel. Want ik wist niet wat het was, zonder liefde zijn. Wat moet ik nu nog zonder jou beginnen? Kus me en zeg dat je van me haalt. Ik wilde zilver, maar ik heb nu goud. Als jij naar me kijkt, hoor ik al mee. Oh, ik weet het. Wat moet ik nu nog zonder jou? Ja, dat is dus... een liedje van een ander natuurlijk. Dit is van André Hazes. Mm-hmm. Maar jij zingt het. Jij kiest het om op eerste plaat te zetten. Ja. Geldt dat ook voor jou? Voel jij je zo als je verliefd bent? Is het ja, eigenlijk gewoon puur plezier wat je in dit liedje terug hoort? Als ik dit liedje terug hoor... Ja, omdat het in die tijd dat ik het album ging maken... was het mijn lievelingsliedje van Hazes. Mm-hmm. En ja... Ja, het doet me ook wel denken aan de liefde. De romantische liefde, om het specifiek te maken. Want toen begon ik ook met verliefd worden op Wieger. En je begon met verliefd worden? Ja, dat werd een beetje zo... Nou ja, ik geloofde het nog niet helemaal. Ik dacht gewoon dat ik hem heel aardig vond. Maar ja, ik had gewoon geen zin om verliefd te worden. En toen werd ik het toch maar wel. Mm-hmm. Bijna alsof het een keuze is. Dat hoopte ik dat het een keuze was, maar nee. Dat is er vaak gewoon. Nee, dus toen heb ik me op een gegeven moment ook al overgegeven. Dit liedje, ik weet nog heel goed, ik denk altijd aan een specifiek moment als ik dit liedje hoor. Want we hadden volgens mij 2 keer in de studio gezeten of zo om demo's te maken. En jij en Wieger, want hij is producer. Ja. Hij is de werkt producer samen met Goldband. En hij is jouw producer. Ja, klopt. Hij is de producer van Goldband. En hij is 50% Sophie Straat. Dus het staat onder beide onze namen. Ja. Alleen, ja, het is per ongeluk een beetje mijn gezicht geworden. Maar eigenlijk is hij het net zoveel. Maar ik denk altijd aan een specifiek moment met dit liedje. Want we waren op straat aan het lopen. Terug naar de auto of zo. En toen... wilde ik heel graag dit liedje aan hem laten horen van deze vind ik leuk, want ik wilde iets meer op tempo of zo. En toen dacht ik dat het liedje Rook met mij een sigaret heette nog. Ja, ik was nog niet helemaal verdiept erin. En toen, nou, uiteindelijk had ik deze laten horen en zaten we zo, heel koud was het buiten en ik zat zo met mijn telefoon zo bij onze oren zo dit liedje te laten horen. En ja, het was eigenlijk een heel romantisch moment. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar dat was nog niet wanneer de vonk oversprong, of hoe zeg je dat? Zoiets. Dat het afgesproken was dat jullie verliefd waren op elkaar. Nee, precies. Toen hadden we het nog niet afgesproken. Ja. En toen gingen we toen hadden we besloten om dit als cover te doen, volgens mij. Of we gingen gewoon voor de leuk, gingen we dit cover in de studio. En toen was het heel leuk, wilden we het op het album zetten. Ja, en ik zei al van, zonder die liefde was de plaat er misschien wel niet geweest. Dat weet ik niet, want ik was er natuurlijk niet bij. Ik denk wel, want de plaat was er al voordat de liefde er was. Of mm-hmm. onderweg in ieder geval. Maar ik weet niet of het daarna nog meer muziek was gekomen. Want in de eerste instantie was het ook niet de bedoeling dat ik artiest zou worden. Nee, je was van de kunstacademie. Ja, het was een kunstproject. Het was mijn afstudeerwerk. En het is best wel groot altijd, je eindproduct op de afstudeer... Dat is dat geluid. Ja, ik dacht, ik zou het er even onder, omdat het bij jou bij de kunstacademie past. Aha, een rolletje die wordt neergeschoten. Ik studeerde inderdaad fotografie. En ik ben helemaal afgeleid door het geluid. Ja, dat heb ik vaak. Ik zal me waar doen. Het was mijn afstudeerwerk. Ja, het was je afstudeerproject. Dat ging over bakfietsen. Deal, ja, gentrificatie, bakfietsen. Ik wilde 1 liedje maken. En ik denk omdat Wieger elkaar wel heel leuk vonden, hebben we er 7 gemaakt. Maar het was wel echt de bedoeling, dit is mijn afstudeerwerk. Ik ben kunstenaar. Ik ga hierna nog films maken of foto's maken of kunstprojecten maken. En na het afstudeeralbum, ja, ik maakte sowieso ook altijd, had ik andere media vormen voor de werken die ik maakte. Dus ja, dit keer was het een muziekalbum en de vorige keer was het een houten voetbalbeker van 3 meter. Dus het is gewoon altijd iets anders. En, dus ik dacht, ja, volgende keer is het weer wat anders. Ja. Maar ja, toen viel het opeens in de smaak. En mensen gingen er naar luisteren. En kregen een manager en een boeker. En een, Ja, want het is dus begonnen met een liedje of een muziek wat jij bij jouw afstudeerproject wilde hebben. Ja. Toen bleef je maar die studio eigenlijk induiken. Omdat er iemand was waarvan je niet wilde toegeven. Ook dat je er verliefd op was. Maar jullie hadden waarschijnlijk gewoon heel veel lol samen. Ja. En daar is die plaat dan uit voortgekomen. Ja, zeker. Dus je bent eigenlijk een beetje doorgedraaid in de muziek, doorgeslagen in... Het viel zo goed, ja. Dat doen. Ja. Past het ook misschien beter op een bepaalde manier bij de boodschap die jij hebt over gentrificatie? En dan ben je activistische inslag daarin. Nou, ik heb wel inderdaad een vorm gevonden die past bij demonstreren of iets van je bek open trekken. Want dat ben je letterlijk aan het doen als je aan het zingen bent. En dan is het ook nog eens mooi meegenomen dat de mensen die het met me eens zijn of niet eens. Gewoon mensen die er naar luisteren, die gaan meezingen. Of ze het er nou mee eens zijn of niet. Mm-hmm. En dan de mensen die het er niet mee eens zijn, die zijn het ook aan het meeschreeuwen. Dat is eigenlijk de perfecte vorm van mensen meenemen in je activisme. Want dan hebben ze, zonder dat ze weten, zijn ze ook al die stem op een vrouw aan het schreeuwen. En weet mm-hmm. wat allemaal. En hoe kijk je terug dan naar die tijd dat je nog foto's maakte? Want ik denk dat dat misschien toen ook wel het effect is wat je wil bewerkstelligen als jij een boodschap hebt. Ja. Dat je wil dat die bij zoveel mogelijk mensen raakt. Waarom denk je dat dat in de fotografie of in de kunst minder goed lukte? Dat je zo voor best wel iets radicaals anders bent gegaan uiteindelijk. Ik denk heel veel verschillende redenen. Eén daarvan is bijvoorbeeld dat ik niet echt een goede fotograaf ben. Oh. Op een manier, ik ben technisch verschrikkelijk. En ik denk ook... zoals ik zojuist zei, dat zingen, dat mensen dat gaan meedoen, letterlijk, dat werkt heel goed. En dat heb je met fotografie niet, dat mensen met jou foto's gaan maken, daar tegelijkertijd of zo. En jongens, ze kunnen er wel naar nu kijken. Ik weet niet, ik past ook niet helemaal goed in de kunstwereld, denk ik. Want mijn spanningsboog is sowieso echt van een mier. En iemand in de kunstwereld die moet een spanningsboog hebben? Ik denk iets meer dan als je muziek aan het luisteren bent. Het is ook wat serieuzer, heb ik het idee. Mm-hmm. En elitairder, enigszins. En wat meer losgeslagen van hoe jij bent of in het leven staat. Als ik nu dat ik muziek aan het maken ben? Ja, dat je zegt elitairder en wat serieuzer. Dat is de kunstwereld. Ja, idee wel, precies. Ja. Of, althans, dat is wel echt de wereld waarin ik zat. En dat is de kunstacademie. En dat is academie. Mm-hmm. En allemaal van die gallery-eigenaren. En er was het grote geld ook. Het werkte niet met mij. Ja. Nee. Ja. Ik kan me wel voorstellen, ik zat er over na te denken. Namelijk, waarom werkt dat dit zo goed en vind je daar zoveel weerklank op en vinden mensen dat goed? Ik dacht, misschien heeft het ook te maken met als je kunst maakt met een activistische boodschap, dan is het al snel wat eendimensionaal. Er is een doel en jij moet dit voelen en hier zie je het. Ligt natuurlijk heel erg aan hoe je het doet, want hoe ik deed was dus een album maken en dat is ook echt, ik zie dat eerste album zie ik echt als een kunstwerk, zie ik echt niet als een artiestwerk of een muziekalbum zie ik echt als een kunstwerk. Alle keuzes die ik heb gemaakt, die toen. En hoe ik het heb laten zien en hoe we het hebben ingezongen. En alle keuzes die er zijn gemaakt, is echt een kunstproject. En niet een mm-hmm. Muziekalbum. Dus ja. Waar zit dat verschil in? Het gaat niet om de mooie melodieën of de... het gaat echt om de boodschap. En het kan me echt vrij weinig schelen of mensen het wel of niet mooi vinden. Ja, mooi vinden. Het gaat niet om de esthetiek ervan. Nee, ja. Zeker niet. Zeker weten niet. Ja. En het moet goed overkomen en niet afleiden. En ik weet niet of het logisch is. Voor mij klinkt het allemaal heel logisch, maar... Ik volg je. Oké. Okay. Ja. We kunnen het de luisteraar niet vragen, maar ja. ik volg je. Een boodschap zit erin. Wanneer wist je wat voor soort muziek het dan moest worden? Is er iemand die jou daarin heeft geleid als in een voorbeeld was? Nou ja, ik kwam aanzetten in de studio van ik wil Smartlab maken. En dat was... gentrificatie ging bij mij over Amsterdam, want daar ben ik toevallig opgegroeid. Maar... en als je dan naar de gentrificatie in Amsterdam gaat kijken, dan ga je kijken naar het oude Amsterdam. En dan is Smartlab een heel logisch genre. Mm-hmm. En tegelijkertijd, gentrificatie gaat heel erg over inclusiviteit en exclusiviteit. En wie mag er meedoen en wie niet in de stad. Dan is Smartlab een heel interessant genre. Want als je in de kroeg staat en je bent naar André Hazes aan het luisteren, dan ga je gauw je arm over iemands schouder heen slaan. En dan ga je met z'n allen heen en weer wiegen. En alles samen en inclusief. Iedereen mag meedoen. Maar eigenlijk is het heel exclusief. Want het is een hele witte cultuur. En er is ook racisme in de kroeg veel. Mm-hmm. Ja, is nou helemaal zo. Ja, dus dat herbergt ook dat inclusieve en dat exclusieve. Heeft die Smartlab ook in zich? Wat past bij je onderwerp van gentrificatie? Ja, ja, ja. En er was ook de zangeres zonder naam. Mm-hmm. Zullen we een stukje van haar luisteren? Ja, leuk. Ja, Ach Vaderlief van de zangeres zonder naam. Dit was haar eerste gouden plaat, geloof ik, 1959. Dat kan, ja. Geen idee. Nou ja, de Smartlab in ieder geval, natuurlijk. Ja. Jij ging de studio in met dit idee, ik wil haar zijn. Ja, dat is precies wat ik zei. Ja. Ik wil haar zijn. Zij was heel erg, zij liep echt heel erg voor op haar tijd. Zij kwam op voor minderheden in het land en ze was een feminist en zonder dat ze dat eigenlijk uitsprak. En ze maakte Smartlab en ze was een pionier om als vrouw ook Smartlab te maken. Dus dacht ik, nou, ik wil haar zijn. Ja, en toen kwam jouw eerste onderwerp, gentrificatie. Ik moet even dan denken aan de tijd en de plek waar je opgroeide. Dat was in de Pijp. Mm-hmm. Dit zijn geluiden van een plekje in de Pijp. De markt? Ja. Misschien? De Albert Cuypmarkt, inderdaad. Kon je deze horen vanuit waar jij woonde? Nee, niet vanuit het huis. Nee, niet precies de markt. Maar wel geluiden van de markt. Bijvoorbeeld de marktkarretjes die werden of worden nog steeds opgeslagen in de straat. Dus die hebben allemaal van die stalen wielen. Dus als ze dan over de straat heen rijden, dan maakt dat lawaai. Ja. Maar als je de straat net uitloopt, dan hoor je de markt al, want dan ben je er. En jij groeide dus op in de Pijp. Kan jij, want dat haal ik ook uit nummers van je, dat het niet meer is zoals het vroeger was? Voor mij vroeger, in ieder geval. En ik bedoel, hoe was het vroeger? Toen ik er opgroeide, was het sowieso diverser. Ik weet nog ook dat als ik mijn ouders hoorde praten over mijn basisschool, zeiden ze altijd dat het een multiculturele basisschool was. Ik weet niet of ik dat woord nu zou gebruiken. Ja, misschien ook wel, omdat mijn ouders dat altijd zeiden. Mm-hmm. Maar het was gewoon alle culturen door elkaar. En ik kan me ook nog goed herinneren dat er maar twee Nederlanders in de klas zaten. Wat voor buurt was het? Het is gewoon zo gek dat als je nu door de Pijp loopt, dat het een festivalterrein is en dat iedereen op straat aan het lopen is met, ik weet niet, het is echt belachelijk. Gewoon, het is zo druk, al die cafés bij de Albert Cuyp daar rondom, dat zijn allemaal juppen headquarters geworden. En, mm-hmm. En de toerist weet het ook steeds vaker te vinden, natuurlijk. Nou, dat ook. Maar het zijn allemaal van die import Amsterdammers die zo, ja, ik weet niet, het trekt gewoon heel slecht. Mm-hmm. Staan dan allemaal zo buiten het terras en je komt er niet langs en je mag er niet fietsen, maar ja, tuurlijk ga je daar gewoon fietsen, maar je komt er niet langs te komen te fietsen omdat zij daar allemaal die stoep aan het bezetten zijn. Voel je je buitengesloten in je eigen stad? Ik weet niet of ik het buitengesloten zou noemen, want ik zou ook niet graag met hun een kopje koffie willen drinken. Nee. Maar ik voel me soms wel weggezet of um, mm, Ik zou wel graag wel weer de pijp terug willen zoals het was. En ik weet niet of dat met buitensluiting te maken heeft. Ja, ik denk het eigenlijk wel. Inclusiviteit en exclusiviteit. Ja, ik weet niet of ik ook per se daadwerkelijk de dupe ben van die inclusiviteit en exclusiviteit. Want ik zou best voor de dag kunnen komen als Jup, als ik een strakke blauwe spijkerbroek aan had en een wit blouseje. Maar dan zou het best geloofwaardig kunnen zijn. Nou, Sophie, doe het alsjeblieft niet. Er zijn er al genoeg van daar. Ja, ik denk eigenlijk dat ze me niet geloven ook. Over strakke spijkerbroeken gesproken. Dat was en ook een geluid uit jouw jeugd. Shakira. Ja. Even doen? Ja hoor. Wat heeft dit met jouw jeugd te maken? Nou ja, ik kom uit 94. Ik denk iedereen is 94. En ook uit 91 hoor. Ja, nou ja, precies. Iets rond die tijd. En ik ben opgegroeid met twee beste vriendinnen. Eén daarvan is nog steeds mijn allerbeste vriendin. En de andere die is een beetje een ander pad opgegaan. En zij is Latina en haar zussen ook allemaal dus. Mm-hmm. En zij waren gewoon Shakira, die grotere zussen. Wij keken allemaal heel erg op naar hun. En zo werd ik helemaal verliefd op Shakira en op alles wat Colombiaans was. Ja, ja. Maar en ook dus die liefde voor de muziek, die zat er al wel vroeg in. Want jij bent daar dus de kunstacademie gegaan in Den Haag. Maar toen je Shakira zag dansen en zag optreden, die clips heb je waarschijnlijk ook allemaal gekeken, plantte dat niet ergens ook dan al dat zaadje bij jou dat jij uiteindelijk toch op zijn podium terecht bent gekomen? Want daar sta je wel, alsof het gewoon de plek is waar je ook hoort. Als ik filmpjes van jou kijk, dan is dit Wat moet jij achter een fototoestel? Ik zeg altijd, van als mensen zeggen van je bent dus muziekliefhebber, dan denk ik, iedereen is muziekliefhebber. Dat vind ik niet echt iets wat ik own of iets. Mm-hmm. Maar ik weet nog wel, en ook bijvoorbeeld, toen ik 5 was, was ik naar haar concert gegaan. Nog een hele actieve herinnering aan. Toen je 5 was? Nee. Misschien wel je jongste dan? Misschien zat ik in groep 5. Iets met een 5. Oké. Okay, en ik weet niet hoe oud je dan bent. Maar goed, ik was wel erg jong. En toen dacht ik wel van, ik weet nog dat ik altijd ging wensen van, ik hoop dat ik zo word als haar. En door de wereld gaat toeren en gaat optreden en wereldberoemd wordt. En ik dacht, dat was een wens toen ik jong was, maar ik dacht altijd dat iedereen dat wel wenst als ze jong zijn en naar Shakira kijken. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Ik dacht dat iedereen dat heel graag wilde toen ze klein waren. Maar want wie wil dat nou niet? Ja. Dat dacht ik echt, maar dat ben ik echt laatst pas achtergekomen. Maar ja, nu ik een beetje op die weg ben, ik bedoel, ik ben geen Shakira en dat hoef ik ook echt niet te zijn. Maar vind ik het ook wel vaak tegenvallen, denk ik. Nou, ik hoef ook weer niet wereldberoemd te zijn of mega bekend. Nee, oké, maar ik ben toch wel benieuwd hoe jij je dan voelt als je voor het eerst in zo'n studio staat en dan gewoon nummer na nummer aan het opnemen bent. Ja. Hoe voelt dat dan als je wel die hele tussentijd vanaf Shakira tot en met dan iets anders aan het doen bent geweest? Was het thuiskomen? Ja, eigenlijk wel. Ja? Het was wel echt. Ik heb wel het idee dat ik echt heb gevonden wat ik echt heel leuk vind. Ik heb dagen dat ik heel erg vertrouw op wat ik doe. En dat ik vertrouw op dat ik het ook echt kan. En er zijn ook dagen dat ik denk dat ik een vreselijke artiest of kunstenaar of iets in die trant ben. En vreselijk? Nou, dat gebeurt. Dat had ik ook al toen ik op de kunstacademie zat. Het zijn gewoon dagen dat je zoveel zelfvertrouwen hebt. En er zijn dagen dat je denkt dat het waardeloos is. Dat is gewoon het proces waar je elke keer doorheen gaat. En als je weer een tekst hebt geschreven voor een nieuw liedje, of als ik weer een tekst heb geschreven voor een nieuw liedje, dan denk ik dat ik weer echt geniaal ben. En dan als ik weer even vastloop in de tekst, dan denk ik dat het weer even, dan vraag ik me af wat ik nou eigenlijk aan het doen ben. Ja, en dan denk je weer even, dat ik kan eigenlijk niks. Ja, precies. Dat soort ja, er zit gewoon een verschil in van dagen en momenten, heel ja. veel. Wat was de vraag ook alweer? Weet ik ook niet meer. Of ik me thuis voel, ja, dat was volgens mij de vraag. Ja. Ja. Nou goed, ik voel me denk ik wel thuis. Of het thuiskomen was toen je daar stond voor het eerst. Voel ik me heel erg thuis. Dat was thuiskomen en in de studio ook heel erg. En er gaat veel plezier vanaf en dat hoor je. Ja, dat sowieso. Ik vind het allerleukste wat er is, denk ik wel. Ja. Ja. En dan mag je ook nog samenwerken met je liefde van het moment. Ja, Moment. Zo bedoel ik dat niet. Ik bedoel gewoon je liefde. Ik wil grote liefde, maar dat vind ik ook weer zo'n stomme uitdrukking. Mijn liefde van het moment vind ik wel mooi, hoor. Wel? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, ik denk, dat is wel echt een cadeautje dat we dat samen mogen doen. Maar het heeft natuurlijk ook wel nadelen. Ja? Ja, want ze hebben zoveel discussies over wat we wel en niet moeten doen. En dan gaat het gelijk ook over... Dan heb je gelijk... Ja, als je een discussie hebt en je hebt een relatie... dan is het gelijk ook weer een discussie binnen de relatie. Ja, want het is opeens wel werk wat je moet doen ook samen. Ja. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je daar dan niet altijd zin in hebt... Nee, heel vaak ook niet. Ja. En het wat ook wel vaak een probleem is... is dat we het zo druk hebben dat als we samen zijn... dat we dan aan het werk zijn. En dat is ook niet per se heel sexy. Mm. Zou je dan uiteindelijk zeggen... of werken met degene van wie je houdt? Handig dat, is? Ja, altijd goed is... of het je muziek beter maakt of heeft gemaakt. Ik denk wel echt dat het heel erg... veel voordelen heeft ook. Maar dat ik die heel vaak ook over het hoofd zie. Het is wel echt heel bijzonder om met hem ook op het podium te staan. Ja, dat doe je ook. Ja. En in welk opzicht bedoel je bijzonder? Wat maakt het zo bijzonder? Ja, om dat samen te delen. Als je ergens trots op bent, dan wil je dat graag laten zien aan degene die je lief hebt. En nu zijn we dat samen aan het doen. Dat heeft nog een extra laag, denk ik. En het schrijven samen is... Ik weet niet, we zijn gewoon een supergoed team als schrijvers en als makers. En als... Ja, ik vind makers altijd een dom woord. Maar als kunstenaars, ja, klinkt ook weer een beetje meer dan dat het is. Maar dat is denk ik wel de beste term. Miss Podcast met Milou Brandt. Ja, ik zit hier naast Sophie Straat, die in het smartlappen genre terecht is gekomen. Maar dat gewoon ook ziet als gewoon iets wat er is. Want er zijn nog heel veel andere muziekstijlen die ook interesseren. Hmm. Waaronder de Dead Kennedys met Holiday in Cambodia. Ja, Sophie, is dit hoe de toekomst dan klinkt? Komt er een plaat aan? Ja, ik wil dus altijd heel graag de punkkant op gaan. Mm-hmm. Maar dat, ja, zoals je net in het begin bij het intro zei, mensen zijn smartlap van me gewend. En ik denk ook dat we daar goed in zijn. Dus we gaan de hele tijd, worden we net iets harder met de nieuwe liedjes. Of nou, dat is nog niet gebeurd, maar wel met de nieuwe demo's. En... ik weet niet. Want waarom hou je zo van punk? Wat zit daarin? Dat er toch iets is waarvan je, dat er een stemmetje is wat zegt... Ik denk dat ik gewoon heel graag wil schreeuwen en wil slaan en schoppen en rellen. En op het podium vind ik dat ook erg leuk. Mm-hmm. Overal tegenaan trappen en boos zijn en ja, soms wat onredelijk, maar meestal heel, heel, heel redelijk zijn. En ik denk dat punk dat heel goed uit. Maar ja, Smart Lab ook. Alleen ja, kun je daar dat wel in kwijt? Je woede of je... Ik denk... Oké, ik ga even een heel stom woord gebruiken, maar... Het is wel echt Smart Lab met een punk attitude. De attitude is het stomme woord? Ja. Ja. Een beetje een onnodig Engels taalgebruik, maar... Ik weet niet. Dat tegenaan trappen en dat schreeuwen en dat slaan. En dat doen we wel op het podium. Ja. Dus, maar ik probeer ook dus die kant op te gaan in de liedjes die we maken. Want het is de persoonlijkheid die ik draag. En ook mijn bandleden. En dat maakt het ook spannend uiteindelijk. De muziek die je maakt, denk ik. De Smart Lab is aan zich... Kan je zien als een gezapig... Volgens bepaalde regels. Het moet zo klinken. Ja. Zo kun je het zien als genre. Maar wat jij ermee doet... Met ja. Wieger is jullie maken het... Je geeft het iets stoers. Ja, stoers ja. Vind ik dan ook wel een beetje een stom woord om te gebruiken. Want je kan niet tegen iets zeggen wat dat iets stoer is. Iets is het gewoon of niet. Ja, ja dat is wel, denk ik... Dat is het kunstige er ook aan. Wat er is gebeurd naarmate het optreden. En dat hebben we niet per se afgesproken, maar dat gebeurde. En ja. Ja, dat komt gewoon omdat wij... Maar dat is het misschien. Luisteren en... Sommige dingen kun je niet van tevoren bedenken. Dit moet het zijn, zo moet het worden. Maar dingen gebeuren en vaak dan wordt het ja, aan de andere kant, Smart Lab is ook wel... Is ook een protestgenre. Tenminste, dat is het vaak geweest. Het is ook heel vaak over koetjes en kalfjes gegaan. Maar, over de liefde. Ja. Maar het is wel een van de protestgenres. En dat is ook een van de redenen waarom ik dat heb gebruikt. Maar punk is dat ook. Dus ik zou graag gewoon wel een crossover willen maken. Oké. Verder nog iets anders wat we gaan horen in de toekomst? Nou, misschien, dat weet ik nog niet. Oké. Waarschijnlijk wel. Nou, dan gaan we in de tussentijd gewoon... De late avondshow met Milou Brandt. Ja, en met Sophie Straten gaan we even, wou ik zeggen... die podcast bespreken die we hebben geluisterd. Oh ja. Want ja, het is al... We hebben nog een kwartiertje, iets minder. We hebben geluisterd naar de podcast Kwaadaardig. Fictieve podcast. Laten we even beginnen met het begin van de eerste aflevering. Kwaadaardig. Aflevering 1. Met de klantenservice van bestekeus.nl, de one-stop shop voor al uw elektronica. Mijn naam is Isabel, waarmee kan ik u helpen? Ja, goeiedag, met Gerbert Brouwers spreekt u. Ik heb een tv besteld, maar mijn vrouw vindt hem nogal duur. Ik wou haar verrassen. Dus... Het bleek toch niet de bestekeus.nl te zijn? Precies, ja, dat. Dus kan ik hem misschien retour doen? Dat ik dan mijn geld kan terugkrijgen. Ja, ruilen binnen 2 weken is geen enkel probleem. Heeft u de bestelcode voor mij? Nee, ja. Het is al wel langer dan 3 weken geleden, helaas. Ai. Nee, dan kan ik u helaas niet meer helpen. Wij hanteren alleen de 14 dagen retouractie. Meneer? Ja. Nee, ach ja. Nee, we hebben het gewoon niet zo ruim, dus Ik baal gewoon, sorry. Ik begrijp hoor dat jij ook niks kan doen, dus... Nou, fijne dag nog. Wacht, meneer? Weet u wat? Als u mij de bestelcode geeft, dan kan ik misschien de datum aanpassen... zodat die toch binnen de 14 dagen... Ja, zo begint de eerste aflevering. Spannende muziek. Jij zei in het begin dat je het niet... Dat je het niet helemaal erin trok. Tenminste, daar kwam het op neer, denk ik. Toen je zei dat je het niet heel geloofwaardig... Vond. Nou, ik wil geen kritiek hebben op de stemacteurs. Want, nou ja, op zich, ik vind wel dat ze het goed hebben ingesproken of zo. Ja, ik heb daar verder ook geen verstand van. Mm-hmm. Maar dat komt denk ik dan door. dat het Hollands is. Mm-hmm. Gewoon puur dat het Nederlandse taal is? Nou, ja, weet ik niet. Misschien is het ook wel helemaal niet zo. Maar dat is dan het eerste wat ik denk. Ja, ja. Ik heb wel wat meerdere gehoord. Mm. Al fictieve podcast. Volgens mij is deze wel ook een beetje voor de jeugd. Ja, misschien is dat bedoeld. Het wel. Dat het zo overgesproken wordt. Dat het spannend is voor meisjes en jongetjes van 16. Ja, dat, ik denk dat het daarom misschien klinkt inderdaad zo. Want ik vond op zich... Dit is wel tot nu toe wat ik heb gehoord van de fictieve podcast... wel het beste geacteerd, vond ik. Misschien is het gewoon heel moeilijk om een fictieve podcast in te spreken. Dat denk ik ook wel, want je hebt het beeld er natuurlijk niet bij. Ja. En ik vind wel dat het op zich best wel goed in elkaar zit... omdat je... hier in dit fragment is zij nog gewoon een medewerker van een callcenter. Ja. En daar komt zij heel... integer en lief over... En dan opeens blijkt er laptops gestolen te zijn. Ja. En zij wordt daarvan beschuldigd door haar baas. En zij, ik denk van, nou, dat heeft zij echt niet gedaan. Ze heeft net heel aardig gedaan tegen deze man aan de telefoon. Ja. Maar dat gaat meer over het script wel. En wat ik wel slim gedaan vond. Je gaat een beetje met haar meeleven. Ja. En dan komt die andere vrouw. Ja. Die zegt, nou, je hoeft niet naar de gevangenis. Als je maar meedoet aan... dit onderzoek. Ja. En dan denk je al van, oké, dit gaat waarschijnlijk fout. Want zij klinkt doodeng, vond je niet? Ja. Ja. Maar ja, jammer dat het je niet heel erg kon grepen. Nou ja, jammer, maakt ook niet uit. Maar ik denk wel dat je misschien gelijk hebt als je zegt... er is nog heel veel onontgonnen terrein voor de fictieve podcast. Ja, misschien... Ja, dat mis ik soms, denk ik wel. Dat ik... ik weet niet, ik heb wel heel vaak in de trein dat ik eerder kies voor... de laatste, misschien omdat ik het idee heb dat ik de podcast game een beetje heb uitgespeeld of zo. Maar dat ik dan laatst tijd liever kies voor een boek lezen of een Netflix serie kijken. Want jij luistert dus niet alleen om ergens iets over te leren? Nee. Nee. Nee, ik lees ook niet om alleen te leren. Ook gewoon voor het plezier. Ja. Nog een klein stukje luisteren? Ik kan haar niet 16 maanden missen. Ze heeft me hulp nodig. Daarom had ik ook die laptops gehad. Die 8 laptops waren voor je moeder? Ja, ze jongleert graag met laptops. Nee, duh. Het was voor het geld. Het geld zou voor mijn moeder zijn. Laat maar. Oké. En de volgende? Naam is Clint. En ja, jezus, ik speel gewoon veel online poker. En soms word ik zeg maar gewoon... kwaad en dan... Hoe had je die laptops gejat dan? Niet tot genoeg, anders was ik niet gepakt. Ja, toch? Nou, dank allen voor jullie introductie. Jullie zullen ieder een unieke gedragscoach toegewezen krijgen. En tijdens de therapie zullen we jullie 2 weken in de gaten houden in de kliniek. Daarna zijn jullie vrij om te gaan. Mocht er iets misgaan aan onze kant of de gedragscoach werkt niet... dan beëindigen we het experiment en dan mag je ook naar huis. Als je het papierwerk voor je hebt getekend... dan roepen we jullie 1 voor 1 naar de ruimte hiernaast. Wat is dit? Het lijkt wel een boek zo dik. Wat staat hier allemaal in? Ja, het lijkt allemaal heel officieel, maar het is gewoon iets wat we moeten doen vanwege de privacy. Zodat we jullie ook echt 2 weken goed kunnen monitoren... Maak je niet druk. We zullen goed voor jullie zorgen. Oké. Ja, dit is een podcast van 3FM en Avro Tros van de publieke omroep. Mm-hmm. Vind je dat... Hoe kijk je daarnaar? Want publieke omroep is natuurlijk door ons belastinggeld gefinancierd. Ja. Moet er dan ook echt een boodschap in zitten? Of, nee. Of maakt dat niet zoveel uit? Nee, toch. Ik bedoel, we hoeven niet altijd maar dingen te leren. Het is ook heel belangrijk om... om plezier te hebben. En ik denk dat de overheid dat ook heel vaak niet ziet. En dus de cultuursector telkens... dat de cultuursector de dupe is van de maatregelen. Ja. Ja, nu zitten we weer even in lockdown. We hadden het er al even over voordat we begonnen aan de uitzending. Geen shows van jou gecanceld omdat die er nog niet stonden? Tot zover, ja. Nu zeggen ze 3 weken, maar goed... Ik denk dat ze het wel weer zullen verlengen. En dat het dan wel weer het een en ander wordt gecanceld. Wat ga je er zelf tegen doen om te voorkomen dat je... Ja, ik denk... Het eerste album hebben we geschreven in de lockdown. En we komen nu de hele tijd niet toe aan het tweede album. Dus misschien is het eigenlijk wel handig. Okay. Nee, afkloppen. Ik wil echt geen lockdown meer. Ik wil het ook niet. Maar als het tot een nieuwe album van jou leidt, dan wil ik misschien wel eventjes mezelf opsluiten in de kamer. Geen probleem. Sophie Straat, zangeres, dank dat je mijn gast wilde zijn. Bedankt voor de uitnodiging. En we gaan eruit met nog een laatste nummer. En dan heb ik aan jou de keuze. Het is in ieder geval Klein Orkest. Hm. En de ene optie is Over 100 jaar. En de andere optie is Laat mij maar alleen. Ja, doe maar Over 100 jaar. Oké, en waarom wil je die luisteren? Nou, sowieso, deze twee zijn wel liedjes waar ik graag naar luister als ik aan het schrijven ben. Ik denk dat, dat zij de beste songwriters zijn van Nederland. Nee, ik wil niet zo'n grote uitspraak maken, maar ze hebben wel echt een hele goede manier van verwoorden in een korte tijd. Oké, je bewondert ze. Ja, heel erg. Nou, dan gaan we daarnaar luisteren. Dit was Miss Podcast. Op mijn Instagram-account geef ik af en toe een podcast-tip. Wie weet binnenkort een fictieve goede tip. Daar kunnen jullie me overigens ook vinden. Als jullie nou een goede fictieve podcast-tip hebben, dan geef ik die weer door aan Sophie. Na nu hier op Radio 1 het NOS-journaal van 2 uur, gevolgd door Focus. Sophie, bedankt. We gaan dus luisteren naar Klein Orkest met Over 100 jaar. Vegetarisch, principieel doe je dat. Word je aangereden op een zebrapad? Wow. Zit wel vaker eens tegen. Gewoon blijven bewegen, want over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. En wij ook. Altijd paraat, uitgerekend valt de bom bij jou in de straat. Hoera, de revolutie, het is eindelijk zover. Maar de nieuwe leiders blijken net zo autoritair. Oh, zit maar vaker eens tegen. Gewoon blijven bewegen, want over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. En de dood is onvermijdelijk. Maar stel dat je niet dood kon gaan, dan had je stomweg niet bestaan. Wees blij dus dat je straks mag sterven en laat het je leven niet bederven. Begrepen? NPO Radio 1. Twee uur, Hanneke van